Z Raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Güneş. İyi günler sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler. Radyo Havan'da Z Raporu'nda birlikteyiz. Programımızın amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını diliyoruz. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayat öğretiden ibarettir, sürekli öğreniriz. Hintli filozof Krishnamurti'nin söylediği gibi, sevmek, öğrenmek, başkaldırmak. Önce sevmeyi, sonra öğrenmeyi, sonra sevdiğimizden öğrenmeyi bilmemiz gerekir. Öyleyse hadi bakalım, kolay gelsin. Alışılageldiği üzere bir önceki programımızda bahsettiğimiz gibi tarihlerle, tarih skalalarıyla sizi sıkmamaya çalışacağız. Birinci yarıyı olabildiğince agresif, hızlı bir tempoda, ikinci yarıyı parçadan sonra olabildiğince yumuşak bir tempoda tamamlayacağız. Radyomuz yayın görevlisi Suat Gülbinat ve Deniz Başaran'la birlikte hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Alışılageldiği üzere bir sonraki ayın takvimini tarih boğuntusu içerisine girmeden şu şekilde özetleyebiliriz. Önümüzdeki ay, yani Haziran ayı içerisinde bizi bekleyen Mayıs ayının muhtasar beyannamesi, yine aynı şekilde Mayıs ayına ait katma değer vergisi beyannamesi, Mayıs ayına ait damga vergisi beyannamesi, sosyal güvenlik primleri, bildirgeleri ve bunların ödentisi. Bunu söylemeden önce bu ay emlak vergisinin ilk taksitinin 31 Mayıs ve 31 Mayıs hafta sonuna geldiği için pazartesi gününe sarktığını belirtelim. Ve buna girerken de küçük bir bilgiyle beraber girmek istiyoruz. Vergi hukukunda iki temel kavram vardır. İstisna ve muafiyet. Biz istisna ile ilgili bir bilgi vereceğiz. Önce bilgiyi verelim, sonra muafiyet ve istisna üzerinde konuşmaya devam ederiz. Bu ay emlak vergisi ödeyecek 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi olmak koşuluyla emekliler, işsizler, ev hanımları, özürlüler emlak vergisinden muaftırlar. Yani 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu olmak koşuluyla emekliler, işsizler, ev hanımları, özürlüler emlak vergisini ödemezler. Emlak vergisinden istisnadırlar. Muafiyeti düzeltiyorum. İstisna kelimesini kullanmak zorundayız. İstisnadır. Peki bu nasıl olacak? 200 metrekareyi geçmediğine dair tek konutu olduğunu belgeleyecek, ev hanımı olduğunu belgeleyecek, yani sosyal güvenlik kapsamında, iki, işsiz olduğunu veya özürlü olduğunu veya emekli olduğunun belgesini aldıktan sonra belediyeye müracaat edecek. Diyecek ki ben emekliyim, işte belgem, ben işsizim, işte belgem, ben özürlüyüm ve veya işte belgem ve sizde şu adreste şu metrekare konutum var, bu nedenle yasanın bu maddesinden faydalanmak istiyorum ve emlak vergisi tutarımın sıfır olarak oluşturulmasını, yani tahakkukta istisna tutarı, vergi sıfır, istisna tutarı çıkmış olacak. Peki öyleyse istisna nedir, muafiyet nedir? Bunları kısaca anlatalım, entelektüel bilginize katkı sağlayalım. Önce şunu söyleyelim. Muafiyet kişi veya gruplara tanınır, istisna verginin konusuna tanınır. Burada ne anlatmaya çalışıyoruz? Eğer bu emlak vergisi herkese, tek konutu olan herkese tanınmış olsaydı ne olmuş olacaktı? Bu muaf olacaktı. Yani tek konutu olan hiç kimse emlak vergisi ödemeyecekti. Ama emlak vergisi tek konutu olsa bile kimlere tanınıyor? İşsiz, emekli, özürlü gibi özel şartlara sahip kişilere tanınıyor. Bunun için buna istisna diyoruz. Vergi hukuku bunu nasıl düzenlemiş? Bu iki kavramı birlikte verelim. Bunu bir öğrenci arkadaşlarımızla çalışırken özellikle çok şey öğrendiğim, kendisinden faydalandığım, yani hoca öğrenci ilişkisinde bazen hoca öğrencisinden öğrenir, bazen çoğunlukta da hoca öğrencisini öğretir. Ama güzel olanı bu ikisinin birlikte çalışmasıdır. Yani anlatırken öğrenmek, öğrendikçe anlatmak. Ben bunu yaşadım, yani anlatırken öğrendim, öğrendiğim için de biraz daha fazla anlattım sevgili öğrencime. Şimdi anayasamızda herkes vergi ödemekle mükelleftir der. Yani Herkes ekonomik gücüne göre vergi ödemek zorundadır. Ceple alınır vergi. Ben vergi ödemiyorum, vergi ödemek istemiyorum diyemezseniz anayasada madde olarak belirtilmiştir. Ancak bazen bazı siyasi, ekonomi ve sosyal nedenlerle biraz önce ifade ettiğim gibi bazı gruplar ya da kişiler vergi dışında tutulmaktadır. Bu durumu biz vergi muafiyeti adıyla adlandırırız. Kısaca kişinin vergi dışında bırakılmasıdır. Yani kişinin vergi dışına bırakılmasına biz vergi muafiyeti diyoruz. Peki vergi istisnası nedir? Vergi alınması gerektiren bazı konuların vergi dışında tutulması ise vergi istisnası diye adlandırılır. Yani vergi istisnası esasen verginin konusuna girmekle birlikte vergi matrağına dahil edilmeyen ekonomik değerler olarak tanımlanabilir. Örnek, gayrimenkullerden emlak vergisi alınıyor mu? Evet. Verginin konusuna giriyor mu? Evet. Ama bazı düzenlemelerle biraz önce ifade ettiğim gibi vergi düzenlemesinin konusuna giren tek konut 200 metrekareyi geçmiyor. Özürlü, yemekli, dul ve yetim ise bu konutun sahibi emlak vergisinden istisna tutuluyor. Böylece hem emlak vergisinin ilk taksitine 3 gün bitmesine 3 gün kala böyle bir konut sahibi olanlar var ise bu vergiden ne şekilde istisna olabileceklerini anlatmış olduk. Hem de 3 gün sonra bunun süresinin dolduğundan bahsetmiş olalım sevgili dostlar. Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek olan bir şey, bir önceki aya ait BABS formlarının verilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu prim bildirgelerinin verilmesi ve bunlara ait ödemelerin yapılması olduğunu da belirtelim. Sevgili dostlar, Soma faciası yaşandıktan sonra iş güvenliği, iş sağlığı gibi konu artık sürekli en azından son günlerin çok güncel konusu oldu. Biz 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği konularını gerek yazılı basında, gerek radyomuzda, gerek çeşitli konferanslarda dile getirdik. Kamuoyunu bu konuda bilinçlendirme ya da aydın sorumluluğumuzla bir şeyler anlatılma gereğini hissettiğimiz her konuda yazdık, söyledik. Radyoda bunu program konusu yaptık. Kısaca bu bize yine çok soruldu. İş güvenliği ile ilgili olarak bu çok kısa bir özet olarak ne şekilde bunu söyleyebiliriz diye kısa bir özet geçtikten sonra bir ara vereceğiz. Üç gruba ayırmamız gerekir iş yerlerini. Az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli gruplar olarak. Örnek, çok tehlikeli grup iş yeri nedir dediğimiz zaman imalat sanayinde inşaatlar, keza tersaneler çok tehlikeli grup içerisinde tanımlanır. Yine maden ocakları ki üzücü bir kaza ülkemizde, Allah tekrarından sakınsın. Ve bu arada ölenlere Allah rahmet eylesin, geriye kalan ailelerine Allah sabır versin. Soma faciası bir daha ülkemizde yaşanmasın ve bu tür facialar kader değildir. Ülkemizin de kötü kaderi olmasın dileklerimizi de yenilemiş olalım sevgili dostlar. Tehlikeli iş yerleri yine imalat sanayi, örneğin imalatla ilgili tekstil üretim işletmelerini bu şekilde tehlikeli gruba sokabiliriz. Az tehlikeli ise daha ziyade büro tarzı, beyaz yakalıların çalıştığı iş yerleri diye tanımlayabiliriz bunlarla ilgili olarak. Şimdi bu birinci parametremizde, yani önce iş yerinin az tehlikeli mi, tehlikeli mi, çok tehlikeli mi olacağını belirliyoruz. İkinci parametremiz şu sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler. Kaç kişi çalışıyor iş yerimizde? Bunun parametresi de 50 temel bazlıdır. Çalışan sayısı 50'den fazlaysa bir tarih skalası var. 50'den azsa bir başka tarih skalası var. Öyleyse bu tarihleri yineleyelim. Bir kere risk analizini her iş yeri yapmak zorundadır. Burada bir hata yapılıyor. Risk analizi bildiğimiz basit bir istatistiki veridir. Yani herkes, tekrar ediyorum, herkes risk analizini kendisiyle ilgili yapabilir. Yani 6331 sayılı yasa kapsamında risk analizi formatı vardır. O formatı doldurarak risk analizini yapabilirsiniz. Yani iş yeri hangi olaylardan, hangi oluşumlardan ne çeşit risk taşıyor? Bu bir format içerisinde, bir çeşit anket gibi düşünebilirsiniz bunu. Risk analizini herkes kendi iş yeri için yapabilir. Önce bunu belirtelim. İkinci parametremiz, Risk analizinden sonra eğitim parametresidir ki bu alanda bir uzman kişiden alınması gerekir. Üçüncü parametremiz de iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma zorunluluğudur. Bu son söylediğimiz kısımla ilgili iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeliyle ilgili olarak 3 aşamalı bir tarihten bahsedebiliriz. O da şu sevgili dostlar, 50'den az çalışanı varsa, eğer işletme az tehlikeli işletme grubundaysa, bu bahsettiğim iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personelini 1 Temmuz 2016'dan itibaren bulundurmak zorunda. Eğer işletme tehlikeli ise, bu zaten 1-1-2014'den itibaren yürürlüğe girdi. Çok tehlikeli ise yine keza aynı şekilde. 50'den fazla ise, zaten bunu daha önceki radyo programlarında belirtmiştik ve Ocak 2013'ten itibaren yürürlüğe girmişti sevgili dostlar. Radyo Havan'da Z raporu kısa bir aradan sonra devam edecek saygıdeğer dinleyiciler. Neden sessizce gittiğimi, senden vazgeçmek uğruna nasıl bir savaş verdiğimi. Mevsim kış olur hani, bir yudum güneş bulamazsın. Sonsuz uçurumlardaki çiçeklere dokunamazsın. Her sabah bir sayfa daha eksilip gidiyor ömrümden. Gönlümün yıkıntılarından can çekişiyor umutlarım. Ellerimde acılar, ellerini tutamam. Kıyamam, kıyamam sana. Yollarımda ayaz var, yaklaşma yollarıma. Kıyamam, kıyamam sana. Karanlık gecelere edemem seni, kıyamam, kıyamam sana. Karanlık gecelere ortak edemem seni, kıyamam, kıyamam sana. Neden sessizce gittiğimi, senden vazgeçmek uğruna nasıl bir savaş verdiğimi. Mevsim kış olur hani, bir yudum güneş bulamazsın. Sonsuz uçurumlardaki çiçeklere dokunamazsın. Her sabah bir sayfa daha eksilip gidiyor ömrümden. Gönlümün yıkıntılarında can çekişiyor umutlarım. Ellerimde acılar, ellerini tutamam. Kıyamam, kıyamam sana. Yollarımda ayaz var, yaklaşma yollarıma. Kıyamam, kıyamam sana. Karanlık gecelere ortak edemem seni, kıyamam, kıyamam sana. Karanlık gecelere ortak edemem seni, kıyamam, kıyamam sana. Karanlık gecelere ortak edemem seni, kıyamam, kıyamam sana. Karanlık gecelere ortak edemem seni, kıyamam. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, Radyo Havan'da Z raporu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde serbest meslek kazancı nedir, serbest meslek kazançlarında istisna nedir, ona değinerek programımızı tamamlayacağız. Serbest meslek, gelir vergisi kanununda belirtilen 7 gelir unsurundan bir tanesidir. Bunlar neydi? Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, diğer kazanç ve iratlar, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratı, bunları bir başka programda yine parti parti aralarda sıkmadan işleriz. Bugünkü programımızda serbest meslek kazancı ve serbest meslek kazançlarındaki istisna üzerine duracağız. Serbest meslek kazancı, bir kişinin sermaye olmaksızın kişisel fikri emeğine dayalı bir işi sürdürmesidir. Örneğin bir yeminli mali müşavir hizmeti serbest meslek faaliyetidir. Yine aynı şekilde bir mali müşavirlik hizmeti serbest meslek faaliyetidir. Bir avukatlığın serbest meslek hizmeti serbest meslek faaliyetidir. Yine bu ve benzeri hizmetler bir mimarın hizmeti aynı şekilde serbest meslek faaliyetidir sevgili dostlar. Peki serbest meslek faaliyeti olup da İstisna olan faaliyetler yok mu? Bunlar da vardır. Özellikle bunu bir grupta belirtelim. Gelir vergisi kanunun 18. maddesinde belirtilmiştir. Buradaki istisnanın mirasçılar yönünden çok önemi vardır. Biz daha ziyade mirasçılara yönelik kısmı üzerinde de biraz daha duracağız. Nedir bu gelir vergisi kanunundaki serbest meslek ve bunun istisnası? Müellif yani yazar, tercüman, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bu ve benzeri mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, karikatür, fotoğraf, film, video, band, radyo ve televizyon, senaryo ve oyun gibi eserleri, yine gazetelerde, dergilerde, bilgisayar ve internet ortamındaki her yayınlanan eserleri, kitap, CD, resim, heykel, nota halindeki eserleri de dahil olmak üzere, bunların itiraf beratları da dahil olmak üzere, satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden istisnadır. Yani bu yukarıda bahsettiğim kişilerin bu tür faaliyetleri gelir vergisinden istisnadır. Yine bunların mirasçılarının da bu tür faaliyetleri gelir vergisinden istisnadır. Örneğin ben çeşitli dergilerde yazmış olduğum yazılar karşılığında bana ödenen telif ücreti için ben ayrıca vergi beyannamesine dahil edilerek bir vergi vermiyorum. Biz buna telif kazançları istisnası diyoruz. Yine bu bahsetmiş olduklarımın mirasçıları da bu eserleri daha sonra aynı şekilde satır arasa, bu kiraya verirlerse bunlardan elde etmiş oldukları gelir vergisi kanununa göre 18. madde kapsamında istisnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi değerlendirilmesi, karşında alan bedel de varsa, yani teşhir edilmesi koşuluyla bir bedel alınıyorsa, bu da istisnaya dahildir. Ayrıca bu eserlerin belirli zamanlarda, belirli periyotlarda arize olarak elde edilmesi de yine aynı şekilde istisnaya engel değildir sevgili dostlar. Yalnız biraz önce kendimden örnek verdim. Çeşitli dergilerde yazmış olduğumuz yazılarla ilgili telif ücretinden bahsettim. Doğaldır ki bu ücreti ödeyenler bunun üzerinden telif kazancıyla ilgili yapmış oldukları stopaj gelir vergisi kanunun 94. madde kapsamında değerlendirilemez. Ya değerlendirilir. Düzeltiyorum bunu. Orada bir kesinti yapılır. Bu kesintiyi de kesintiyi yapan vergi dairesine ödemekle mükelleftir sevgili dostlar. Sevgili dostlar, Radyo Havan'da Z raporunda bir programı daha sizlerle paylaşmanın mutluluğunu, keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Programa girerken Hintli filozof Krishnamurti'den bahsettim. Sevmek, baş kaldırmak, öğrenmek, sevdiğimizce öğrenmek, öğrendikçe sevmek, ama bu ikisini birlikte yapmanın zevkini, tadını, mutluluğunu yaşadık sizlerle birlikte. Yine aynı şekilde benim yaşantımda çok önemli yeri olan bir önceki programımızda almış olduğumuz Gabriel Garcia Marquez Üstad'ı da analım bir kez daha. O da derdi ki Hayat bize birçok şeyi öğretir. Önceki öğrettiklerimizden pişmansak yeni öğrendiğimizden Tanrı minnet kalmamızı hem yeni öğrendiğimiz kişiye onu tanıdığımız için hem de Tanrı'ya minnet duymamız için karşımıza çıkarır ki bu minnet duygusunu yaşamış olalım. Bu şekilde dostlarla, saygıdeğer dinleyicilerle bir programı tamamladık. Hepinize önce ülkemize Soma gerçeği gibi doğal afetler yaşatmasın, kazalar yaşatmasın, doğal afetler yaşatmasın ama bunların kader olmadığı bilinciyle yaşayalım. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki ayda Z raporunda buluşmak üzere. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın diyorum sevgili dostlar. Ah, bu yağmur yalnızlığım gecelere vaktimiz varken. Z raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Güneş.